तेरहवां सर्ग। सब मूढ़ों को प्रिय और सदा भोग रूपी अनर्थ को देने वाली लक्ष्मी की विविध दोषों द्वारा निंदा। इस प्रकार विषयों की असारता का प्रतिपादन कर विषय संपादन में हेतुभूत श्रीधन संपत्ति भी असार ही है, ऐसे प्रतिपादन करने के लिए इस सर्ग का आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, इस संसार में धन संपत्ति स्थिर और विविध सुखों की हेतु होने के कारण उत्कृष्ट है, ऐसा मूढ़ व्यक्तियों ने ही मान रखा है। वस्तुतः वह न स्थिर है और न उत्कृष्ट ही है, वह नितांत अनर्थ देने वाली और मोह की हेतु है, अर्थात वध, बंधन, नरक आदि विविध क्लेश देती है, तनिक भी सुख नहीं देती अथवा प्राप्त होने पर मोह में डालती है, नष्ट होने पर क्लेश देती है या गर्हित धन ही देती है, विवेक नहीं देती। एक जैसे वर्षाकाल में नदी ऊपर को उछलने कूदने वाली बड़ी बड़ी अनेक मलिन तरंगों को धारण करती है, वैसे ही उक्त संपत्ति उत्साह से बढ़े हुए अनंत मनोरथों से युक्त अतेव अत्यंत आकुल अनेक मूढ़ लोगों को अपने वश में कर अपनी ओर खींचती है। हे मुनिवर, चिंताएं श्री की पुत्रियां हैं। जैसे नदी से असंख्य तरंगे उत्पन्न होती हैं, फिर वे वायु की सहायता से बढ़ती हैं, वैसे ही श्री से असंख्य चिंतारूप पुत्रियों की उत्पत्ति होती है। तदुपरांत 36 पेज 37 13 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 37 विविध दुश्चेष्टाओं द्वारा उनकी वृद्धि होती है। 2-3 जैसे अज्ञान से आग को पैर से कुचलकर जली हुई कोई अभागिन एक जगह चरण नहीं रख सकती, किंतु हाथ पैर पटकती हुई इधर उधर घूमती है, उसकी चेष्टा एक सी नहीं रहती, वैसे ही श्री भी शास्त्र प्रतिपादित सदाचार से रहित पुरुष को प्राप्त कर इधर उधर घूमती फिरती है, कभी एक जगह स्थिर नहीं रहती। 4 वर्टिकल बार जैसे दिए की लौ छूने से दाह उत्पन्न करती है और काजल को धारण करती है, वैसे ही यह श्री भी जुआ, चोरी आदि से इसके कुछ हिस्से का क्षय होने पर श्रीमानों को संतप्त करती है और बीच में ही अनवसर में ही अपना या अपने उपभोक्ता का नाश कर डालती है। वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार दोहक से उपार्जित भी यह मूड श्री राजाओं की प्रकृति के समान गुण और अवगुणों के विचार के बिना ही जो कोई उसके समीप में रहता है उसी का अवलंबन कर लेती है, अर्थात जैसे प्रायः मूढ़ राजा लोग धार्मिक गुणवानों के साथ प्रीति नहीं करते, जिस किसी समीपस्थ के साथ प्रीति कर लेते हैं, वैसे ही दोहक से उपार्जित भी यह श्री गुणवान धार्मिकों के ही उपभोग के लिए नहीं होती, किंतु गुण और अवगुणों के विचार के बिना जिसको समीप में पाती है उसी से लिपट जाती है। 6 वर्टिकल बार जिन कर्मों का फल धन राज्य लाभ आदि और लोभ हिंसा मिथ्याभाषण आदि दोष रूप सर्पविष के वेगों के विस्तार के लिए होता है, उन्हीं युद्ध जुआ व्यापार आदि कर्मों से यह बढ़ती है, यज्ञ दान आदि से नहीं, उनसे तो बढ़ने के बदले घटती है, क्योंकि उनमें इसका व्यय होता है। वर्टिकल बार तभी तक वर्टिकल बार अपने और पराये लोगों पर दया दक्षिण्य स्नेह आदि करते हैं, जब तक कि जैसे वायु से बर्फ कड़ा हो जाता है वैसे ही श्री द्वारा वे कठोर नहीं हो जाते। संपत्ति प्राप्त होते ही लोग अपने और पराये जनों पर दया और स्नेह का भाव छोड़कर कठोर बन जाते हैं, यह भाव है। 8 जैसे धूली की मुट्ठी मणियों को मलिन कर देती है, वैसे ही बड़े बड़े विद्वान शूरवीर दूसरे के उपकार न भूलने वाले दक्ष और मृदुभाषी पुरुषों को भी धन संपत्ति मलिन कर देती है। 9 वर्टिकल बार भगवन संपत्ति की वृद्धि से दुःख ही होता है, सुख नहीं होता, अर्थात जैसे विशलता केवल मृत्यु की ही कारण होती है, वैसे ही श्री भी सुख की कारण न होकर दुःख की ही कारण होती है। रक्षा करने पर भी वह मृत्यु के साधनों को जुटाती है। अर्थात जैसे विशलता के समीप रक्षण अवेक्षण आदि करने के लिए जाने पर भी मृत्यु लाभ की संभावना रहती है, वैसे ही संपत्ति की रक्षा करने पर भी अपने विनाश की पूरी संभावना है। वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। कोई कोई श्रीमान लोग भी बड़े धार्मिक और यशस्वी देखे जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्री की प्राप्ति होने तक ही गुणियों में गुण रहते हैं, यह कैसे कहा? इस पर कहते हैं, हे मुने, इस लोक में लोग जिसकी निंदा नहीं करते, ऐसा श्रीमान आत्मश्लाघा न करने वाला शूरवीर पुरुष और सब पर समान भाव से दृष्टि रखने वाला स्वामी, ये तीन पुरुष दुर्लभ हैं। अर्थात श्रीमान की किसी न किसी तरह लोग अवश्य निंदा करते हैं, शूर अवश्य ही अपनी प्रशंसा करता है। निग्रह और अनुग्रह में समर्थ स्वामी सब पर समदृष्टि नहीं हो सकता। 11. हे मुनिवर, अज्ञ लोगों ने जिस श्री को सुख की हेतु समझ रखा है, वह दुःख रूप सौ की दुर्गम और भीषण गुफा है एवं महामोह रूपी हाथियों का आवास रूप विंध्याचल का मैदान है। अर्थात यह श्री महादुःखदायिनी और महामोह से आवृत करने वाली है। 12. सत्कर्म रूपी कमल के लिए रात्रि है। जैसे रात्रि में कमल संकुचित हो जाते हैं, वैसे ही श्री प्राप्त होने पर सत्कर्मों का ह्रास हो जाता है। दुःख रूपी कुई कमलिनी के लिए चंद्रिका। सर्ग पेज 38 38 श्री योगवासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। चांदनी अर्थात जैसे चांदनी में कमलिनी नीलोत्पल विकसित होती है, वैसे ही श्री के प्राप्त होने पर दुःखों का खूब विकास होता है और दयादृष्टि रूपी या परमार्थ दृष्टि रूपी दीपक के लिए झकझोर वायु और बड़ी बड़ी तरंगों से युक्त नदी है। जैसे झंझावात और तरंगों से युक्त नदी के झोंकों से दीपक बुझ जाता है, वैसे ही श्री की प्राप्ति होने पर दयादृष्टि या परमार्थ दृष्टि बंद हो जाती है। 13. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह भय और भ्रांति रूपी मेघ के लिए पुरोवात पूर्वी हवा है। जैसे पूर्वी हवा मेघ की वृद्धि की हेतु है, वैसे ही श्री भी भय और भ्रांति की जननी है, विषाद रूपी खेद रूपी विष को बढ़ाने वाली है, संशय और संक्षोभ आदि की क्षेत्र है और दुःखदायक भय को पैदा करने में सर्पिणी है, या यह खेद के लिए भयरूपी भोग से सर्प शरीर से युक्त सर्पिणी है। 14. वैराग्य रूपी लताओं के लिए तुषार है। काम आदि चित्त विकार रूपी उल्लुओं के लिए अंधेरी रात है। विवेक रूपी चंद्रमा के लिए राहु की दाढ़ है और सौजन्य रूपी कमल के लिए चांदनी है। अर्थात जैसे तुषार से लताएं सूख जाती हैं, वैसे ही श्री प्राप्ति होने पर विवेक नष्ट हो जाता है एवं जैसे चांदनी में कमल सिकुड़ जाते हैं खिलते नहीं, वैसे ही संपत्ति प्राप्त होने पर सौजन्य का संकोच हो जाता है। 15. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह श्री इंद्रधनुष के समान चंचल अचिरस्थायी रंगों से मनोहर एवं बिजली के समान चपल और उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली है और प्रायः जड़ मूर्ख ही इसके आश्रय है। 16. यह चपलता में जंगली नेवलियों से भी बढ़ चढ़कर है, दुष्कुल में सत्पन्न हुई है, अच्छे कुल में सत्पन्न नहीं है। वंचना में उग्र मृगतृष्णिका को जीतने वाली है, अर्थात यह वंचना में इतनी दक्ष है कि वंचकतम मृगतृष्णा को भी इसके सामने हार खानी पड़ी है। 17. अतिचपल होने के कारण क्षण भर भी एक स्थान पर न रहने वाली यह जल तरंग और दीपशिखा से दिए की लौ से भी बढ़कर भंगुर है और अनगिनत दुर्दशाओं की जननी है। 18. वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह युद्ध के लिए उत्सुक मनुष्य रूपी गजेंद्रों का विनाश करने वाली सिंहनी के समान है। बड़ी शीतल तथा स्वयं तीक्ष्ण और तीक्ष्ण हृदय वाले क्रूर हृदय वाले लोगों के पास रहने वाली तलवार के समान है। 19. मृत्यु द्वारा हरे गए लोगों को चाहने वाली अनेक मानसिक व्यथाओं से व्याप्त अनेक मानसिक व्यथाएं जिसमें चोर के समान छिपी रहती है। अभव्य लक्ष्मी से दुहक को छोड़कर कुछ भी सुख मैं नहीं देखता। 20 जिस पुरुष की अलक्ष्मी द्वारा सपत्नी रूप दरिद्रता द्वारा स्वयं दूर निकाली गई चिरकाल तक सपत्नी द्वारा उपभुक्त उसी को फिर आदर से आलिंगन सा करती है। यह बड़े खेद की बात है, यह मानवती नहीं है किंतु निर्लज्ज है और इसकी दुष्टता कभी जाती नहीं। 21 यह लक्ष्मी मनोहर है अतएव चित्तवृत्ति को अपनी ओर खींचती है। मरण पतन आदि के कारण साहसिक कर्मों से प्राप्त होती है और बिजली के समान क्षण भर में नष्ट हो जाती है। अथ यह सर्पों से लिपटी हुई गड्ढे में उत्पन्न हुई पुष्पलता के समान है। 22 13वां सर्ग समाप्त।